Koliko puta si mi prošla put, koliko puta mi je utisnut žig na dušu koja te je volela. Koliko puta sam ti rekla ne, koliko puta si oprostio sve i bio tužan što sam te povredila. A onda ti kaže ko si, taj krivi prst sudbine. Više nemaš ni poljubac jer život zna za jadac, čuva samo iskrene. Opet bih izabrala kraj i pljunula na sjaj da mogu da te vratim. Tu gde si ostaje mi trag, ja znam da ovaj ceh ne mogu da platim. Opet bi izabrala kraj i pljunula na sjaj da možeš da me vratiš. Tu gde si ostaje mi trag, ja znam da ovaj ceh ne mogu da platim. Koliko puta si mi prošla put, koliko puta mi je utisnut žig na dušu koja te je volela. Koliko puta sam odustala i grešna sam tebe klevetala i bila tu da bih te zabolela. Onda ti kaže ko si, taj krivi prst sudbine. Više nemaš ni poljubac jer život zna za jadac, čuva samo iskrene. Opet bih izabrala kraj i pljunula na sjaj da mogu da te vratim. Tu gde si ostaje mi trag, ja znam da ovaj ceh ne mogu da platim. Opet bi izabrala kraj i pljunula na sjaj da možeš da me vratiš. Tu gde si ostaje mi trag, ja znam da ovaj ceh ne mogu da platim.